Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Olcsó lesz-e a WebTV, avagy harca a laikus felhasználók kegyeiért? Mivel a rendszerben automatikus figyelő szoftverek működnek, ezek jelzik az illetékes állambiztonsági szolgálatnak, hogy Kovács Ubul jelen pillanatban fel akarja robbantani a Kapuk Kft.-nek az irodaházát. Növényhatározó a weben, bemutatkozik a Terra Alapítvány. Végül Infomán hírek, tartsanak velünk! Az internetet számtalan dologra, levelezésre, gyors hírszolgáltatásra, weblapok lehívására, könyvtárakban való keresgélésre, közösségi kapcsolattartásra sokféleképpen használhatjuk. Mindezt persze már sokan tudják, de legalábbis Magyarországon ma még nem mindenki engedheti meg magának, hogy számítógépet vegyen, annak ellenére, hogy soha nem látott tempóban és semmilyen más eszközhöz nem hasonlítható módon csökken a személyi használatra készülő számítógépek ára. Jó egy éve bizonyos Larry Ellison úr bedobta a köztudatba a hálózati számítógép fogalmát, ami semmi másra nem alkalmas, csak az internetes szörfözésre és levelezésre. Ezért ára is sokkal olcsóbb lesz, mint egy hagyományos számítógépé. Elvileg. Kitzinger Szonya összeállítása. Szaklapokban, újságokban olvashattunk arról, hogy hamarosan felkészülhetünk az internetgépek inváziójára. Ez azt jelenti, hogy hamarosan megjelennek az első modemmel felszerelt televíziók, tévédobozok, intelligens telefonok és különféle PC hibridek. Összefoglaló nevükön az NC-k, azaz a network computerek, melyek csak a hálózat elérése lesznek alkalmasak. Az újítást az amerikai Oracle cég hozta be a köztudatba, úgy másfél évvel ezelőtt. Nagyon egyszerű, nagyon könnyen kezelhető, olcsón beszerezhető és olcsón karbantartható eszköz, amivel hálózaton keresztül információkhoz lehet jutni. Klotz Tamás, a cég magyarországi szakembere beszél. Ez az elsődleges célja, hogy olyasmi háztartási készüléknek felelhessen meg, mint amilyen egy tévé. Ez a fajta szoftverkészlet, amit mi kidolgoztunk, amikor a televízió használatát teszik könnyűvé. És a publikus felhasználásban ezek azok a készületek, amik elsősorban elterjednek. Te már próbált ilyet? Természetesen. Milyen ezzel dolgozni egyáltalán? Kenterbe veri-e a PC-ket? Szó sincs erről. Mondjuk egy NC telefonról leginkább egy kisebb fajta 40x80 soros karakteres kijelzésű, intelligensebb telefonra hasonlít, webböngészésnél is kicsit nehézkesen kezelhető, inkább mondjuk az elektronikus levelezésnek egy gyorsított, könnyített formája. Európában azt mondják, hogy minden 100 lakásból 10-ben, 15-ben található számítógép. Na most én úgy gondolom, hogy az NC arra a másik 80-85 lakásra lett kitalálva. Mennyibe fog kerülni? Mindenképpen $500 alatt marad. Ha tömegesen beindul, mindenképpen 100 és $200 közötti áron lesz majd beszerezhető. Most legyünk nagyon őszinték, mi szól ellene és mi szól mellette? Ellene egyetlen dolog szól az, hogy per pillanat viszonylag kevés az a szolgáltató, aki tartalommal tud egy ilyet feltölteni, de ez minden új dolog indulásakor így van. Hogy mi szól mellette, személyi számítógépeket meg kell tanulni, de egy NC az valóban úgy lesz használható, mint egy telefon vagy egy tévé. És úgy gondolom, hogy megfelelő lehető biztosít, hogy igazából azzal foglalkozzanak az emberek, amivel kell. Tehát ha a hálózatról információt szeretnének elérni, akkor nem azzal szeretnének foglalkozni, hogy most a modemüket 9,6 bódra, 18,6 bódra, milyen modem szoftver, melyik terminál emulátorra, melyik böngészővel ugyan működik együtt. Azt hiszem ez maradjon meg nekünk programozóknak ezeknek. A Microsoft cég az NC-k megjelenése hallatán úgy gondolta, hogy az rontani fogja a Windows és a Windows 95 üzletet. Erre a Microsoftnak megvannak a megfelelő válaszlépései a Network PC-vel, ez nem összetévesztendő az NC-vel. Szalontai Zoltánt, a cég magyarországi rendszermérnökét hallják. Ugyanan eredményeket érhetünk el, mint egy Network Computerrel, azzal a különbséggel, hogy futathatjuk a korábbi Windowsos alkalmazásainkat is. A Network PC ugyancsak kicsi lesz. Minden fölösleges alkatrészt kihagynak belőle, nem lehet majd szétszedni. Egy Network PC tartalmazna saját merevlemezt, amelyen a saját állapotát le tudná tárolni. Számításaink szerint akár a network PC-t, akár a network computert nem az egyéni felhasználók fogják használni. Egy átlag magyar felhasználó imádja szétszedni a gépét, ennyi memóriát rakni bele, ilyen hálózati kártyát vagy modemet rakni hozzá. Viszont gondoljunk csak bele, hogy több tízezer alkalmazottat számláló cégnél mekkora probléma lehet az, hogyha minden egyes osztályon külön-külön mindenki imádja szétszedni a gépét. Erre gyógyszer lehet a network PC, amely nem szétszedhető, nem módosítható, sőt, a rendszeradminisztrátor megszabhatja, hogy mit változtathat és mit nem változtathat a felhasználója. Az utcán afelől érdeklődtem, hogy az emberek mit vennének meg inkább. A PC-t, mely dupla annyiba kerül, de több mindent lehet vele csinálni, vagy az NC-t, mely jóval olcsóbb, de csak hálózat hozzáférés biztosít. A hálózat hozzáférés. Tehát az internetre gondolsz? Az egyetlen dolog, ami érdekel engem a számítástechnika körében. Jogász vagyok, nem vagyok igazán egy programozó matematikus. E-mailt és az internetet használom, semmi más. Valószínűleg a PC-t venném, mert jobban tudnám használni. Networkre is rakennék kerülni, de egyelőre fontosabb számomra ez. Neked mi dolgod van egyébként a PC-vel? Én igazából csak szövegszerkesztésre használom. Egyetemista vagyok, és sokszor előfordul, hogy be kell adni ezt vagy az dolgozatot, és mélyebben nem látok bele a dolgokba. Hát mert számítógépen van, úgyhogy valószínű, hogy akkor a másikat venném meg inkább. Mert viszont interneten nincs a számítógépen semmi ilyesmi, csak egy sima kis egyszerű számítógép. De hát nem lenne egyszerűbb megvenni a PC-hez az internet hozzáférést? Jó, akkor nem a gépet venném meg, hanem a géphez azt a bizonyos, nem tudom, masinát vagy szerkezetet, amivel én rá tudok majd csatlakozni az internetre. A network computernek csak hátránya van, előnye nincsen. Az egy mesterséges előny, amit a kereskedők a bevezetés érdekében csinálnak, hogy olcsó. Kis János számítástechnikai szakíró beszél. Azt mondják, azért olcsó, mert nem kell merevlemezt rakni bele, nem kell hozzá floppy drive-ot rakni, a gépnek nincsen kimenete, csak egy sornyomtató. A network computernek az a lényege, hogy minden szoftvert a hálózatból vesz, minden adatot a hálózaton tárol. Ebben a pillanatban már azt tudjuk mondani, hogy ez nem technikai, hanem hatalmi kérdés. Magyarán, ha én veszek egy PC-t, akkor ha nem kapcsolom hálózatba, és otthon dolgozok, akkor nem tudják ellenőrizni azt, hogy mit csinálok rajta, hogy mivel csinálom rajta. Na most ez az, ami nagyon-nagyon piszkálja a cégeket. Azt mondják a szoftverforgalmazók, hogy ezzel az illegális kópiák használata megszüntethető. Második dolog, hogy amikor én egy ilyen hálózatba dolgozom, nincsen memória, nincsen merevlemez, tehát hol tárolom a dolgokat, nyilvánvalóan a hálózaton, egy olyan tárolón, amit én béreltem. Nagyon-nagyon jó a network computer, mert azt a lehetőséget biztosítja a hatóság számára, amit soha, semmikor a történelemben eddig egyetlen eszköz sem. Egy bűn már a születése pillanatában megakadályozható. Gondoljunk bele, egyik ürge fogja magát és leírja, mert már írógép nem nagyon van, leírja, hogy ő milyen merényletet fog csinálni. Mivel a rendszerben automatikus figyelő szoftverek működnek, ezek jelzik az illetékes állambiztonsági szolgálatnak, hogy Kovács Ubul jelen pillanatban fel akarja robbantani a Kakuk Kft.-nek az irodaházát. És ebben a pillanatban még az illető csak egy bűnös gondolatot írt le, vagy esetleg, és itt van a veszély, csak egy novellát kezdett írni, és csodálkozik, hogy éjjel kettőkor átőr a rendőri kommandó és elviszi. Tehát a network computer és az ezzel kapcsolatos egyéb törekvések semmi más nem szolgálnak, mint az egyén magánéletének abszolút átlátszóvá tételét. Én köszönöm szépen, mint számítógépes szakember, ebből nem kérek. Mondta tehát Kis János, aki persze megrögzött PC felhasználó, s habár gondolatai megfontolandók, azért azt hiszem nem ő, nem én, hanem majd a vásárlók döntik el, hogy kell-e jó ötlete a hálózati számítógép. Modern perce. A távoktatásról már évek óta hallunk, bár nem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mire is jó. Nos, az internet az egyik legjobb csatorna arra, hogy önállóan tanuljunk. Erre találunk is egy szó szerint szép példát Debrecenben, ahol Bódi Zoltánnak mutatták be a Terra Alapítvány munkatársai, hogy a biológia oktatásban hogyan lehet használni a hálózatot. Ha bekapcsolom az internetet, és belépek a www.terra.hu fórumba, akkor valami nagyon színes dolgot látok. Ez itt micsoda? Ez itt az alapítványunknak a homepage-e. Erdei Zsolt. Innen lehet elérni a Hazánk Növényvilága projekt az, amivel, mint elhangzott, dolgozunk. Ugyebár, hogy ez teljesen érthető legyen, ez egy készülő CD-romnak a bemutató változata, amit itt el lehet érni az alapítványnak a fórumán. Amíg nincsen kész, addig az internet hálózat segítségével már elérhetővé tesszük az oktatás számára. Ez körülbelül 1000-1200 fajt jelent. utána ezt a teljes magyar flórára mindenképpen fogjuk bővíteni, hát ez még legalább háromszor ennyi plusz fajt jelent majd. Akkor ezt CD-romon is közreadjuk. Azért, hogy egyrészt akik nem érik el az internetet, azoknak mégis lehetőségre legyen ezt megtekinteni, illetve akik otthonról, esetleg telefonon érik el, azoknak jelentős költségmegtakarítást jelent ez. A mi célunk az volt, hogy egy ilyen számítógépes hálózaton, vagy egy CD-romon mi egy olyan anyagot szerettünk volna adni, amit mindenki szabadon nézhet meg, és az igényei szerint. Dr. Tóth Mérész Béla a Terra Alapítvány kuratóriumának elnöke. És azt hiszem, a multimédiának épp ez a nagy lehetősége, hogy nem szabja meg, hogy mit kell megtanulni. Nem csak egy úton, hanem ezerféleképpen vagy százezerféleképpen járható be. Fölveheti-e a versenyt a multimédia a hagyományos szemléltető eszközökkel, a könyvvel, a tanárral? Ugyanúgy, mint ahogy a televízió vagy a rádió nem szorította ki a könyvet, ugyanígy a multimédia sem fogja kiszorítani a hagyományos szemléltetést az oktatásból, de egészen biztos, hogy egyfajta arányeltolódás lesz, hiszen ez mindenhol a világon tendencia, hogy a számítógépes hálózatokon keresztül is folyik az oktatás. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol sokkal nagyobb a kapacitás a számítógépes hálózatoknak, ott már rengeteg egyetemi oktatási segédanyagot a hallgató otthonról a házi számítógépen keresztül tölt le és néz meg. Úgy van ennek jelentősége, hogy minden oktatási anyagot megjelentetnek könyvformában, tehát írásos anyagként, megjelentetik komplett dokumentációval CD-n, és fölteszik valamilyen hálózati számítógépes szerverre, ahol bárki elérheti. Lépjünk be akkor a Hazánk Növényvilága mutatvány példányába. Igen, az talán a címlap lesz? Aha, itt látok négy nagyobb képet. Ha tudom, hogy körülbelül milyen növény az, ami engem érdekel, akkor itt attól függően, hogy ez moha, zuzmó vagy gomba, ez az első kép, ahol a megfelelő kis képekből egy montírozott egység is található, hogy mégis lássam, mi az, amit keresek. Mutasson nekem egy olyan képet, egy olyan növényt, ami tényleg nagyon szép, nagyon érdekes, és amiről sok mindent megtudhatunk mondjuk. Zárva termők közül én a vörös áfonyára gondolnék. Ez kattintok is a zárva termők linkjére, ahol megkapjuk a zárva termőknek a hasonlóan kis képekkel ellátott listáját a kereshető családokról. Igen, van itt sóska borbolya félék, bazsarózsa félék, boglárka félék, legalább 50 növény rajta van. És közben én meg is találtam az áfonya féléket, pont egy vörös áfonya fotó a minta. Erre kattintva... Kattintsunk rá. Igen, hopp, már itt is vagyunk a vörös áfonya képénél. Megtudhatjuk a latin nevét, a magyar nevét, illetőleg azt, hogy védett, illetve nem. Ez éppen védett. És ez alatt található a növényről készült fotó. Megkaphatjuk ezt kinagyítva, vagy jobban tanulmányozni tudjuk. Van egy kis leírása jellemzőiről, élőhelyéről, illetve a virágzási idejéről. A Terra Alapítvány címe még egyszer www.terra.hu. És akkor kezdjük el az e-heti Infomán hírösszállításunkat az Infomanus Lengyel Roland szokás szerint. A távoktatás már nem mai dolog, mint ezt hallhattuk, de azért igencsak kikerekedett a szemem, amikor arról olvastam, hogy a robotok egymást az interneten keresztül okították. Az egyik Angliában élő robot arra tanította a New York-i kollégáját, hogy hogyan kerüljön ki egy akadályt, és láss csodát, a kísérlet sikerült, a robot igen gyorsan tanult az internetes leckéből. Sok háziasszony hiszi azt, hogy neki a hétköznap életben semmi köze sincs a számítás technikához, pedig ha tudnák. Erre az egyik legjobb példa az új Panasonic porszívó, amely egy fényjelzéssel adja használója tudtára, hogy az adott területen érdemes-e tovább dolgoznia, azaz van-e ott por. Ugyanis a sasszem kosz érzékelő névre keresztelt rendszerben infravörös érzékelő figyeli a beszívott levegőt, abban akár egy mikronnyi por is van, a lámpa csövön pirosan fog világítani a LED, jelezvén, hogy itt még van hátra munka. Nem tudom, mennyi az egy mikron, de hát szerintem elég. Nagyon-nagyon pici. Úgyhogy majdnem mindenre jelezni fog. A latin államfők találkozójának a weboldalán ismét csúfos változtatás hajtottak végre, és ismét ezt már megszokhattuk, svédek. Az államfők testét szexképekre cserélték, majd a fejek helyére montírozták be az államfők főit. A mókát csupán egy órán keresztül lehetett élvezni, mert a változtatás igencsak szemeszúrt a figyelőrendszereknek is, talán nem hiába.